У чацвер, 26 студзеня, вы слухаеце Радыё Свабода. На пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты. Спершая пра надвор'е. Сёння ў дзень у Беларусі пахмурна з праясненнямі. Раніцаю ў заходніх раёнах невялікі снег. Тэмпература ад мінус 9 да мінус 14. У заходніх раёнах Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей крыху цяплей. Мінус 6, мінус 8. Не пропустите. У Менску, у пресс-центре Дому прессы, об 11 године прессовая конференция, присвеченная реализации проекту «Славутые мастаки Беларуси» и презентации книги «Иван Хруцкий». У Гомелі, у палаца Румянцевых и Паскевичу отбудется открытие выставы «Антычная нумизматика». У Менску, у книгарни Логвинау, о 18.30 презентация книжки Сержука Сыса «Стремка». И у концертной зале Минск «Свято Дуды», концерт «Легенды Великого княства». У вечаровым эфиры «Свободы» программа «Ваши дети». Мы шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучыні. Мы шмат говорим, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якімі будуць ваши дзеці. «Ваши дзеці» – адмысловая праграма «Што чацвер» у эфіры і на сайте «Радыё Свабода». Уважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым слухачам на адрас свабода@rfrl.org. Таксама ў гэты дзень. У 1564 годзе войскі гетманаў Мікалая Радзівіла і Рыгора Каткевіча разбілі маскоўскія войскі на чашніцкіх палёх ля мястэчка Вула. У 1586 Нясвіж атрымаў Магдэбургскае права. У 1913 выйшаў першы нумар штотыднёвай каталіцкай газеты «Беларус». Першым яе рэдактарам быў Адам Бычкоўскі. У 1990 Верховны Савет БССР прыняў закон аб мове, абвясціўшы беларускую мову адзінай дзяржаўнай у Беларусі. У 1992 Рэспубліка Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Партугаліяй і Японіяй. У 1994 Станіслава Шушкевіча адклікалі з пасады старшыні Верховнага Савету. Гэты дзень нарадзіліся. У 1907 Мікалай Лапіцкі, праваслаўны святар, рэлігійна-грамадскі дзяяч беларускай эміграцыі ў США. У 1908 Барыс Малкін, беларускі графік, тэатральны мастак, афармляў спектаклі ў тэатрах імя Янкі Купалы і Якуба Коласа, рабіў ілюстрацыі да твораў Купалы і Цёткі. У 1918 Іван Новікаў, беларускі пісьменнік і журналіст, аўтар дакументальных аповесцяў і нарысаў пра антыфашысцкае змаганне. У гэты дзень памерлі. У 1994 беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч Алеся Дамовіч. У 2003 Уладзімір Мулявін, музыка, кампазітар, заснавальнік і мастацкі кіраўнік ансамблю «Песняры». На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Каханне бывае рознае і ўва ўсіх па-рознаму, але яго неадымная прыкмета – менавіта катэгарычнасць. І самая катэгарычная – першае каханне. Алесь Адамовіч. Рубрыка «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды». А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала